Cause I walk off through it and there's nothing to do. Till I put myself up to it and there's nothing to say. Cause I walk off through it and there's nothing to do. Till I put myself up to it.

in my room. Thank you. wyjątkowy i trudny czas. Zatem mam nadzieję, że muzyka, którą przywołuję, przynajmniej w małym procencie łagodzi te mocne stany emocjonalne, które pojawiają się u wielu z nas. Moby. Cały czas brzmi doskonale, zarówno w płytach publikowanych niedawno, jak i tych z początku XXI wieku. A przed nami, drodzy Państwo, koncert, a właściwie retransmisja koncertu, który odbył się w kwietniu 2018 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wtedy właśnie na trójkowej scenie pojawił się duet Grand Brothers.